Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nora. Nora. Nora. Nora. Du lytter till Radio Nora. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Ser du den lysende kula rett over hodet på deg? Den som har hale og gløde mer enn noen stjerne tidligere har gjort. Den som kommer nærmere og nærmere, nærmere og nærmere, uten at den blir mindre, men tvert imot større. Den som stryker gjennom skylaget og bultrer et varsel om forandring. Den som treffer bakken med et brak og sender jord og stein og alt rundt til himmels I et inferno av død og begravelse for alt levende liv. Vel, I hvert fall det meste. Hvis du ser nå, så ser du mer enn det jeg gjør akkurat nå. Men en dag vil noen se det, eller den, alt ettersom hva som utsletter oss. God dag og velkommen til Grenseløst. I dag skal vi endelig ha en grenseløs sending om et av mine favoritttemaer, nemlig universet. Universet, det grenseløse universet, eller det vel ikke grenseløst I seg selv, men har ingen ytre grenser på hvor grenseløst det kan bli, sier de I hvert fall. Og til å hjelpe oss med å forstå det som vi til nå og har mulighet til å forstå, har vi fått besøk av astronom Knut Jørgen Rød Ødegård. Velkommen. Tusen takk. Finnes det noe mer grenseløst enn universet? Nei, det grenseløst, grenseløst. Og det verste at nå har man jo begynt å snakke om at det flere univers. Alt vi ser rundt omkring med store og små teleskoper, det per definisjon I vårt univers. Og man vet at vårt univers fortsetter langt utenfor de grenser hvor vi kan observere noe, utenfor den såkalte observerbare avstand. Det fortsetter uendelig langt I alle retninger, men allikevel så har man begynt å snakke om andre univers. Og da det dimensjonene som kommer oss til hjelp. Det at vi lever I et firedimensjonalt verdensrom. Vi har lengde, høyde, bredde, også tiden som den fjerde dimensjon. Hvis det flere dimensjoner, 5, 6, 7 og så videre, så kan man tenke seg at det finnes flere univers hvis man går opp I høyere antall dimensjoner. Du sier hvis at de kanskje tror, eller dere kanskje tror at det finnes flere univers. Hva dere bygger det på? Ja, for det første så det noen teorier som skal til for å forklare hvordan universet oppstod, og hvordan naturlovene en gang helt I starten av universets utvikling var kombinert til en superkraft. Disse teoriene sier at det skal være mer enn fire dimensjoner. De snakker om 11 eller 27 dimensjoner. Men det også sånn at vi I våre dager begynner å se antydninger I vårt eget univers til at det kan være andre universer. Hvordan ser man det? Ja, blant annet har man oppdaget et tomrom ute I verdensrommet som sånn 7-8 milliarder lysår fra jordkloden. Dette tomrommet nesten 1 milliard lysår tvers over og inneholder tilsynelatende nesten ingen galakser eller andre stoffer. Og det kan være et avtrykk fra et annet univers som I ferd med å dundre inn I vårt. Man usikker på det. Dette noe som naturligvis diskuteres heftig blant astrofysikere og kosmologer. Men det også andre tegn når det gjelder rotasjon og oppførsel til vårt eget univers som antyder at det noe annet utenfor. Og da begynner man å få store tanker I hodet. Ja, da blir det jo helt totalt grenseløst. Fordi jeg bare tenker på å nevne det med avtrykk. Altså som et fotavtrykk, eller som et lite fingeravtrykk, eller hvordan kan på en måte, eller et annet univers som har dultet litt bort I vårt, eller? Ja, det det man tenker seg, at det dulter litt bort I vårt, og det jo ikke akkurat lite fotavtrykk når det en milliard lysår tvers over. Nei, men sånn I universell sammenheng så det ikke så stort. Ja, I denne sammenhengen så det ganske stort faktisk, for man vet at det skal være en del tomrom ute I rommet, fordi da universet ble til, så oppstod, la stoff seg sånn bobleskomaktige strukturer, så inni boblene så det stort sett tomt. Og derfor så ligger galaksen og galaksehopene langs strukturer som ligger som overflaten av slike bobler. Og de mye mindre enn 1 milliard lysår I diameter. Så dette stort, også I kosmologisk sammenheng. Veldig stort. Men likevel så det noe man bare tror. Ja, man ser tomrommet, men tolkningen noe man tror. Det mye tro I astronomi, eller? Ja, det etter hvert begynt å bli en del viten, en del mysterier. Og vi ser jo at mysteriene der. Vi ser jo at universet har blitt til på en spektakulær måte. Vi ser at det virkelig mystiske fenomener ute I dette universet. Og da må man prøve å finne en forklaring. Og dette en av de minst dårlige forklaringene. Men dere har jo, altså astronomer har vel stort sett mysterier å forholde seg til når det gjelder universet? Ja da, og klassikeren jo det at man sender opp nye instrumenter for å løse et mysterium, det klarer man, men samtidig så inneholder svaret større mysterier. Så det en sånn uendelig historie det der. Ja, men det det som gjør dette så interessant. Og faktisk har vi nå fått opp et europeisk romobservatorium, som Norge også sterkt med på, som heter Planck. Det ble sendt opp i fjor, og det med på å utforske hva som skjedde i starten av Big Bang, og kan hjelpe oss til å forstå hva som utenfor vårt univers, og om dette tomrommet der ute faktisk skyldes en kollisjon med et annet univers. Men dette meget omfattende forskning, så det vil ta fortsatt noen få år før vi vet svaret. Men likevel så fører bare flere svar til flere spørsmål. Det gjør gjerne det. ikke det fascinerende da? Jo da, men jeg bare lurer på, hva på utsida av det observerte univers? Ja, det observerbare univers. Kan det vokse inn i liksom? Ja, altså det, man først sier at det observerbare univers, det strekker seg 13,7 milliarder lysår ut i alle retninger. Og det skyldes at vårt univers 13,7 milliarder år gammelt. Det betyr at lys fra noe som ligger 13,8 milliarder lysår unna, de har ikke nådd frem til oss enda. Og på grunn av at universet eser, så vil det heller aldri nå frem til oss. Så det betyr ikke at universet slutter 13,7 milliarder lysår unna oss, men at vi rett og slett ikke kan observere det som finnes der. Så men vi vet at det finnes noe der. Så det kan liksom være et univers vårt, det kan egentlig være 1000 milliarder lysår? Ja, jeg, sikkert mye større enn det. Man pleier å si at det uendelig i praksis. Så det bare rett og slett det at ikke vi kan se så langt ennå? Ja. Så hvis du hadde tatt et romfartøy og reist i en retning, med en hvilken som helst hastighet, så ville du bare reist, og du kunne reist i milliarder og kvadrilliarder år, men du ville aldri kommet ut av vårt univers. Men hva vokser det inn i da? Eller hva vokser det i? Ja, det vokser da sannsynligvis i et superrom, som har flere dimensjoner enn det vi vant til å forstå. Hva det superrommet er for noe? Ja, det et høyredimensionalt rom, og da jo det noe som ikke vi så lett kan klare å forestille oss. Jeg pleier å lage en analogi, jeg. Hvis vi tenker oss at vi blåser opp en ballong, og så setter en maur på ballongen, så går jo den mauren rundt på ballongen og oppfatter dette som en todimensional flate. Og den kan ikke fjerne seg fra ballongen, mindre den slipper seg løst, og det får det ikke lov til å være. Så, men jeg kan ta min hånd til og fra ballongen, jeg kan bevege min hånd i en annen retning, en annen frihetsgrad enn det mauren kan bevege seg i. Og sånn det også med universet, at vi bundet av de fire dimensjonene. Vi mauren. Vi mauren i den sammenhengen, ja. Hvis vi hadde levd i en femte dimensjon, så hadde vi antagelig sett vårt univers som en esende boble, sammen med mange andre esende bobler, i et enormt stort superrom. Så vi lever som i en ballong, og vi oppfatter jo daglig en kule som en flate. Vi går jo rundt omkring på jordkloden og tenker jo ikke på at den rund. Så vi opplever dette daglig. Det et spørsmål om dimensjoner, rett og slett. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Men er det mye forskning på hva eller hvem som skapte universet? Ja, man prøver i hvert fall å forstå hvordan det oppstod. Man vet jo at det har vært et Big Bang, men hva som skjedde den første brøkdelen av et sekund av Big Bang, der har man teorier, men man har ikke sikre svar. Og men, det der alt det interessante ligger. Men det må jo være, jeg holder på å si, ikke at det må jo være et eller annet som har funnet ut at nå skal vi lage et univers. Det som så morsomt med universet og verdensrommet, naturen i det hele tatt, det at den kan låne av seg selv. Rundt oss nå på alle kanter så oppstår det og går til grunne partikkelpar. Det oppstår og går til grunne bobler i rommet. De så små begge deler at vi kan ikke observere det. Vi vet med spesielle instrumenter at det skjer. Så hvis du hadde tatt et utsnitt av verdensrommet og forstørret det 10 milliarder ganger til, og ytterligere 100 000 ganger, så vil du sette et frenetisk varierende såpeskum. Og det som startet vårt univers var antagelig at en slik boble begynte å utvikle seg, og ble til det som i dag oppfatter som vårt univers. Og så kan du spørre, hvor kom alt dette stoffet og energien fra? Ja, hvor kom den boble fra? Ja, den oppstod spontant, fra ingenting. Fra ingenting? Men det sånn at universet som sagt kan låne av seg selv. Og hvis man blakk, og går i en bank, og låner 1000 kroner og setter inn på en sparekonto, så har du da en konto med pluss 1000 kroner, glemmer bankgebyren da. En med pluss 1000 kroner, og en med minus 1000 kroner, lånekontoen. Og i sum så du jo like blakk. Men på hver konto så det noe veldig forskjellig fra null. Og sånn også universet. Det kan låne fra seg selv, lage noe som positivt, noe som negativt. I sum det like null. Men hver enkelt ting veldig forskjellig fra null. Så vårt univers kan være motstykket til et negativt univers. Så i sum så det ikke noe. Det ikke energi, ingenting. Og disse boblene har da utviklet seg mer og mer fra ingenting. Og i sum så det fortsatt ingenting. Men hvert enkelt stykke jo da veldig interessant for oss. Det blir litt som amerikanerne styrer økonomien sin. Det flere som styrer økonomien sånn for tiden, tror jeg. Ja, men de låner fra seg selv. Det bare å trykke ned. De trykker bare penger hvis de må betale fra. Men, det faktisk en sammenligning der som enda bedre. Fordi at da blir det jo inflasjon, og det hadde også universet i starten. Ja. Den hadde en voldsom ekspansjon, sånn at et område av universet som opprinnelig var på størrelse med en atomkjerne, den var øyeblikket etterpå større enn dagens observerbare univers. Men det ikke sånn at vårt univers da fortrenger plassen til et annet univers? Det vet vi ingenting om. Vi får reise til kikke. Jeg bare tenker på hvis vi skulle oppdage og oppleve det samme, at shit, der kommer det et univers til å angripe oss fra den ene kanten, og så... Jeg så glad jeg, for det kan vi for øyeblikket ikke observere. Og uansett så ville man da snakket om tidsskalaer på mange titals milliarder år. Sånn at det hadde ikke bekymret oss egentlig. Det jo verre egentlig at solen dør om 6-7 milliarder år. Ja, det er en tid, en sorg. Hvor mye av universet vet vi hva er for noe? Ja, når det gjelder romlig. Ja, altså det, at det vi kan observere, altså det som på en måte finnes av innhold. Romlig så kan vi se i alle retninger, men innholdet, det vet vi bare 4% av. En 25 del. 96%, det en ganske sterk tall, en for oss ukjent form. Ja, det sort materie og sort energi, det så? Ja, en fjerdedel omtrent er sort materie, mørk materie, og 3/4 av totalen er mørk energi. Ja, hva er mørk materie? Ja, hvis jeg svarte på det, så ville jeg bare kunne bestille billett til Stockholm og motta Nobelprisen i fysikk, fordi at det et av vår tids store mysterier innenfor forskningen. Og man har massevis av teorier, ingen gode forklaringer. Mørk materie, det som ordet sier, en eller annen form for stoff. Det kan være mørke, kalde hydrogenskyer mellom galaksene. Det kan være en type partikler som vi ikke kan observere så lett. Og det nok den hotteste forklaringen, at det veldig mange partikler som veldig tunge, og som ikke reagerer med vanlig materie på noen særlig effektiv måte, som de altså rett og slett veldig vanskelig å studere. Dette intens forskning på laboratoriene nå, så der kan det hende vi får noe gjennombrudd faktisk i løpet av 2010 eller 2011. Og så kan det være mer av døde stjerner enn det vi tror det skal være, til og med sorte hull. Og det kan være mer av en bestemt partikkel som vi kaller nøytrinoer, som en slags spøkelsespartikkel som oppstår inni solen og andre stjerner, og som det finnes ekstremt mange av. Vi vet i dag har også masse energi. Hvert en sekund går det 67 milliarder slike nøytrinoer gjennom hver kvadratcentimeter av oss. 67 milliarder per kvadratcentimeter per sekund. Så det er enormt mange av de. Og hvis de da veier litt mer enn vi tror, så blir det en del vekt ut av det. Men hva kommer det av at man ikke vet, eller vet hva mørk materie er? Den rett og slett ikke observerbar. Den skjuler seg. Altså det noe av hjernen vår som ikke klarer å forstå det? Nei, det teleskopene våre som ikke klarer å fange det. Ja, og det jo skapt av mennesker med hjerner, så det noe i oss mennesker som gjør at vi ikke klarer å observere den mørke materien? Vi observerer jo naturen gjennom hvordan den vekselvirker med stoff og andre egenskaper. Tyngdekraften, den ser vi jo ikke. Den ikke så lett å måle, men vi føler den fordi den drar oss ned i stolen. Og tilsvarende endringer med magnetfelt og så videre kan vi måle. Men denne mørke materien, den består av noe som ikke lager slike målbare, observerbare effekter. Den lager bare tyngdekraft. Ja, men det vel i utgangspunktet bare noe vi mennesker vet at vi ikke klarer å måle. På en eller annen måte skal vi klare å måle det. Men det er liksom, det er ikke noe mørk materie i rommet her eller i... Det kan godt tenkes. Det vet man ikke helt. Det kan godt tenkes da, at det finnes. En sort energi da, eller mørk energi da, hva det for noe? Det enda mer mystisk, for det altså en form for energi som gjennomsyrer alt. Den kalles også vakuumenergi. Grunnen at den er mest fremtredende der hvor det ikke noe, tomrom. Og den er blant annet ansvarlig antagelig for at universet eser fortere og fortere. For det sånn at tyngdekreftene fra alt stoff i universet, det prøver å bremse universets ekspansjon som startet da Big Bang satt i gang for 13,7 milliarder år siden. Og tyngdekreftene har prøvd å bremse dette, og det klarte den inntil for 5 milliarder år siden omtrent. Da var tettheten blitt så lav at denne frastøtende kraften vakuumenergien, den fikk overtaket. Og siden da så har den blåst universet fra hverandre fortere og fortere. Og den mørke energien, eller vakuumenergien, vi ser virkningen av den. Vi skjønner effekten av den. Vi skjønner hvor mye det er. Men egentlig å fatte hva det er snakk om, det er ikke rett i det hele tatt. Man kan beskrive det matematisk, men å egentlig fatte hva det dreier seg om, det er nesten ikke vi mennesker laget for. Men da høres det ut som det er på en måte en nøkkel til vår eksistens, eller til at vi egentlig kan eksistere, den mørke energien. Ja, både mørke energien og mørke materien egentlig. Så det er helt avgjørende brikker for å forstå hvordan universet har oppstått og utviklet seg. Er det Gud? Ja, det er kanskje noen som vil tolke det sånn. Er vi litt for menneskelig når det gjelder universet, siden vi kun forholder oss til det vi kan se? Jeg bare tenker på at alt må jo dokumenteres før man kan si noe som helst er annerledes enn det det egentlig er. Det blir jo som om C-vitamin har effekt eller ikke. Altså at på en måte at vi godtar hverken det ene eller det andre før vi har grunnig dokumentasjon. Det gjelder litt i forhold til det her med mørk materie og mørk energi, at så lenge ikke vi har evnen til å oppfatte hva det er for noe, så klarer vi på en måte ikke å forholde oss til det. Nei, men samtidig så kan vi jo ikke leve på spekulasjoner. Nei, men vi var litt inne på det at flere svar gir flere spørsmål. Ja, men da har vi for så vidt fått et svar. Det er bare det at det svaret, det inneholder dypere spørsmål, som er veldig interessante. Og sånn er det nok her, men den totale forståelsen av verden, den øker jo. Sånn at i dag så kan man jo beskrive med lover og forståelse alt som skjer rundt oss i dagliglivet. Vi kan beskrive det som skjer inn i atomkjerner. Det er først når det går ned på enda mindre nivå, enda mer grunnleggende nivå, at man har usikkerheter. Så man beskriver og forstår naturen enormt mye bedre i 2010 enn man gjorde i 1900. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Men noe må jo ha lagt forholdene til rette for at sola står i ro og går rundt seg selv, og at planeten, hvis vi bare tar planeten vi er på, faktisk går rundt sola i det hele tatt og roterer rundt seg selv. Ja, nå går jo alle stjerner og planeter stirrer jo rundt seg selv, og de går baner rundt sin stjerne. Men akkurat at vårt solsystem er så rolig som det er, og at det er såpass beboelig, det har gjort at menneskene har kunnet utvikle seg til et nivå hvor vi faktisk kan stille disse spørsmålene. Ja, og at vi det hele tatt går rundt sola, at planeten beveger seg rundt sola. Ja, hvis den ikke hadde gjort det, så hadde jo ikke kunnet oppstå noen sivilisasjon her, og da kunne vi jo ikke stilt spørsmålet. Nei, det kan du si, men jeg bare tenker på at noe har gjort at det skjer. Ja, men det er jo en natur, det skjønner man faktisk, okay. For det er en konsekvens av hvordan vårt solsystem ble til. At den ble til fra en virvelende skive med stoff, i midten så dannet seg en stor klump, som fortsatte å rotere, og så rundt så fortsatte denne malstrømmen, og i den malstrømmen så ble det mindre klumper som ble til planetene. Nå har vi hørt om det her, Anne, du nevnte litt inn også denne Big Bang-greien, man har hørt om det i årsvis, jeg holdt på å si, siden jeg gikk på barneskolen, og de fleste andre som har hørt på har sikkert også hørt om det, og det eneste jeg føler har kommet ut av det er jo et band fra Oslo. Når kan vi erstatte begrepet Big Bang med noe mer konkret? Det tror jeg og håper vi ikke kan. det var et bang. Egentlig så var det bang, og så var det bang! Fordi at starten, den var egentlig ganske knuslete. Det var den inflasjonen som på 10 minus 34 sekunder, 0,000 og så videre, 33 nuller og så et tall sekunder, økte universet med en faktor 10 i 50-ne. Altså at det gjorde at noe som var på størrelse med atomkjerne ble større enn det universet vi kan observere i dag. Det var det virkelige Big Bang. Men det er ikke interessant å vite hva som skjedde før Big Bang, hva det var som utløste det. Jo, det er jo det som er virkelig interessant i våre dager. Men det vil ikke forandre på Big Bang. Det vil bare forandre på vår forståelse av starten på starten. På starten. Var det Gud? Hvem er det? Jeg tror jo man finner en naturvitenskapelig forklaring på det. Men da vil man naturligvis stille det spørsmålet. Hvor kom superrommet fra? Ja. Merket det ble et rom i sendingen også, men over til noe litt annerledes. Ja, for det er bare en ting jeg har tenkt på, at hvis det finnes intelligent liv der ute sted, og de oppdager oss, la oss si at de lytter på oss, det er vel mest sannsynligvis det de gjør først, hva de hører da? Ja, det kommer jo an på hvor langt unna de er. Vi har jo sendt radiosignaler ut til rommet nå i cirka 100 år, så de må jo være nærmere oss enn 100 lysår for å kunne registrere noe. Og egentlig er jeg litt bekymret, særlig hvis de er 70 lysår unna, og hører en viss hermebart som utfolder seg. Ja, for eksempel, ja, jeg tenker som hvis man lytter på jorda nå, er jo mye krig og elendighet. Ja. Og med noen små lommer av fred og stabilitet. Men for det er jo sånn, men jeg bare tenker på at hvis naboen slåss, da drar man jo ikke på besøk. Nei, ja, og men de fleste holder seg unna, eller i beste fall ringer politiet, og nå finnes det vel ikke noe som heter rompoliti, men hvorfor skulle intelligent liv som har kunnskap om å reise gjennom universet ta kontakt med oss som er så glad i krig og elendighet? Ja, det kan man spørre seg. Kanskje er det ikke der litt av svaret ligger egentlig, kanskje? Ja, jeg tror egentlig ikke det, men jeg tror alltid de kanskje vil hjelpe oss og bedre oss. Men det som mange ikke ser for seg, det er jo de eksepsjonelt store avstandene i verdensrommet. Jeg vet at mange som ler av det, at det alltid er et argument fra forskere om at det gjør at det er veldig vanskelig å kommunisere. Men de avstandene er helt hinsides det man kan fatte. Jeg pleier å lage en modell hvor jordkloden er et lite sandkorn, solen er en appelsin. Det er 15 meter mellom appelsinen og sandkorn i jordkloden. Det er 600 meter i den modellen ut til Pluto. Men hvis du skal til nærmeste nabostjernen, så er det da plutselig 4200 kilometer. Og i den målestokken er altså jordkloden et sandkorn. Hvis vi tok romfergen som går i 28 000 km i timen og far rundt jorden på en annen time, så ville vi brukt 160 000 år en vei til den nærmeste nabostjernen. 4 milliarder år på å krysse Melkeveien, like lenge som jorden har eksistert. Og hvis du da sier at det er oldtidsteknologi, vi kan øke hastigheten med faktor 1000, 10 000, 100 000, Kanskje det lagt opp til at vi egentlig ikke skal kunne ta kontakt med hverandre hvis det finnes annet? Verdensrommet har ikke egentlig lagt opp til at det skal være så lett å kommunisere direkte. Ikke med noe annet enn radiosignaler i hvert fall. Og da er det kanskje meningen at, ok, da, hvis, altså, når jeg nevnte Gud i sted, så kan jo Gud være så mangt, det trenger ikke være noe religiøst, men altså det som på en måte da er greia bak det på en måte, at ok, vi plasserer dem der, så får de holde på, så må vi passe på at de ikke har kontakt med dem der. Nei, jeg tror ikke det er noe sånn greie bak dette, men det er jo også sånn at hvis det hadde vært kortere avstander mellom himmellegemene, så ville også tyngdekreftene ha virket mye kraftigere, og da ville ikke universet eksistert i dag. Da ville det ha kollapset for lenge siden. Stephen Hawking, han var jo ute og advarte menneskeheten mot å få kontakt med utenomjordiske eller andre intelligent liv i universet. Er det sannsynlig at intelligent liv som har teknologi til å reise gjennom universet er ute etter å rane oss? Nei. Jeg tror at de som har blitt så intelligente og kommet så langt at de er i stand til å utforske verdensrommet, reise over disse store avstandene, de har for lengst blitt fredelige. For det krever en fredelig sameksistens for å komme på det nivået i det hele tatt. Ja, og kanskje det finnes utenomjordiske som har tatt menneskelig form. Du nevnte at hvis de ville komme hit, så ville de komme for å hjelpe oss å gjøre ting bedre. Kanskje Gandhi og Nelson Mandela var utenomjordiske? Ja, hvem vet. Kanskje aliens er hos oss som datavirus, for alt vi vet. At de overvåker våre datasystemer som datavirus. Snille datavirus. Ja, eller som en South Park-episode der de hadde jorda som et sånt såpeserie. Men noe om det, vi begynner å nærme oss slutten her. Jeg bare lurer på, når dør mennesket ut? Ja, det er det store spørsmålet. Og det, vi vet jo ingenting om hva som er gjennomsnittlig levealder for en sivilisasjon i vårt univers. Og det er jo mye opp til oss selv. Vi har kommet på et nivå hvor vi kan regulere dette selv. Vi kan regulere klima på denne planeten. Vi kan beskytte oss mot farlige asteroider og kometer. Vi kan etter hvert beskytte oss mot strålefaren fra gammaglimt og andre kjempesmell i kosmos. Og vi kan utslette oss selv med atomvåpen. Det er opp til oss selv, egentlig. Men kan vi forvente å leve like lenge på jorda som det dinosaurusene gjorde? Ja, det er igjen altså opp til oss, så vidt jeg kan skjønne. Det kan naturligvis oppstå farer som sykdommer på grunn av forhold. Ja, men tenk på sånne astronomiske ting som kan skje. Ja, altså det kan vi beskytte oss mot. Ja, hvis sola plutselig får voldsom aktivitet. Ja, det så voldsom aktivitet kan det ikke få. Det vi kan oppleve at jordens magnetfelt dør ut, at vi får problemer med det. Vi kan beskytte oss mot det. I hvert fall mye av kloden kan vi beskytte. I det hele tatt, vi lever i en tidsalder hvor det er opp til oss. Vi kan beskytte oss hvis vi vil. Men det er vel en komet, eller en meteoritt, eller en asteroide, eller hva man vil kalle det, med destinasjonen jorden på seg. Men det kan vi beskytte oss mot. Ja, kan vi sprenge den I lufta? Det, som... det kan I hvert fall dytte den vekk. Det eneste som virkelig... Dytte den bort? Ja, ja, det eneste som virkelig farlig I våre dager, det jo kometer, for de kan dukke opp med enorm hastighet uten forvarsel. Og det et stort problem. Men de veldig mye sjeldnere enn asteroider, og der vil man også etter hvert få overvåkningsprogrammer som kan gjøre at man kan observere disse tidlig, og kanskje få man etter hvert, I løpet av noen hundre år, noen titals år, noen hundre år I hvert fall, systemer som kan ta seg av disse langt ut I solsystemet før de når inn til oss I det hele tatt. Og da kan de sprenges. Hvis de sprenges når de ute ved Saturn omtrent, da kan man ta seg av dette på en effektiv måte. Og prøve å geleide dem kanskje inn mot Jupiter? Ja, eller rett og slett blåse de filebiter, og så vil filebitene fordampe før de kommer til oss. Ja, det tenker du da med atomvåpen for eksempel? Ja, da kan man bruke det. Men å bruke det på asteroider som nær oss, det kan man ikke gjøre. Et siste spørsmål. Hvor mye har universet vokst siden vi startet det her intervjuet? Ja, det kommer an på hvor langt fra hverandre man fordi avstandene vokser jo større, vokser mer jo lengre fra hverandre nå Så avstanden mellom oss, den har kanskje blitt tilsvarende en atomkjerne større, men avstanden til de fjerneste galaksene som vi kan observere, den vokser jo med nesten 300 000 kilometer hvert eneste sekund, så kan man jo gange opp selv. Det må jeg si. Det var det vi rakk å snakke om, det vi vet minst om av alt på denne kloden. Tusen takk for at du tok turen til oss, astronom Knut Jørgen Rød-Ødegård. Var hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Olav G. og tekniker Marianne Myrhold takker for oss. Straks det studentnyheter. Håper du får en universell dag med oss videre her på Radio Nova. Hei og hopp I det.